2. ทุติยนัย 2. สังคหิเตนะอสังคหิตะปทนิเทศ171สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจักขายตนะโพธพายตนะจักขุธาตุโพธพธาตุสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ2และธาตุ8 172สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ11และธาตุ12 173สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับจักขุนสีโสตินสีทานินสีชิวหินสีกายินสีอิตินสีปุริสินสีสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ2และธาตุ8 174สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับอสัญญาภพเอกโวการภพสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ3และธาตุ9 175สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับปริเทวะสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ2และธาตุ8176สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ10และธาตุ16 177สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เห็นได้สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ2และธาตุ8 178สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่กระทบได้สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ11และธาตุ17รวมบทธรรมในทุติยนัย42บทอายตนะ10ธาตุ17อินทรีย์7อสัญญาภพ1เอกโวการภพ1ปริเทวะ1สนิทัสสนสัปปติฆะ1อนิทัสสนสัปปติฆะ1สนิทัสสน1สัปปติฆะ1อุปาทายรูป1สังคหิเตนะอสังคหิตะปทนิเทศที่2จบ3ตติยนัย3. อสังคหิเตนะสังคหิตะปทนิเทศ179สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สมุทัยสัตว์มรรคสัตว์สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไร

สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง188สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง189สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์เหล่าไหนเลยแต่สงเคราะห์เข้าได้กับอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง190สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์แต่สงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นอายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งรวมบทธรรมในตติยไนย90บทขันธ์สามสัจจะสามอินทรีย์16ปัจจยาการ14บทต่อจากปัจจยาการอีก14บทในโคจัชกะ10หมวดนับได้30บทจากจูรันตระทุกกะ2บทจากมหันตระทุกกะ8บทอสังคหิเตนะสังคหิตะปัฏฐนิเทศที่3จบ4จตุทนัย4สังคหิเตนะสังคหิตะปัฏฐนิเทศ191สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสมุทยจัตมัคคสัตสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่ง192สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเปกขินทรีย์สัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญินทรีย์อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยผัสสะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพที่เกิดเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสติปัฏฐานสัมมัปปธานอัปปมัญญาอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ผัสสะเจตนาอธิโมกข์

อายตนะและธาตุกับปริเทวะสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ2และธาตุ8 208สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับโสกะทุกโทมนัสอุปายาสะสติปัฏฐานสมปทานฌานอัปปมัญญาอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอธิโมกมนสิการสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์2อายตนะ11และธาตุ17 209สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับจิตสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์4อายตนะ11และธาตุ11 1. ติกะ 210 สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสภาวธรรมที่เป็นวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหคตะสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมชั้นประณีตสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์1อายตนะ10และธาตุ10 211สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เห็นได้และ

227สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3สภาวธรรมที่มีวิตกสภาวธรรมที่มีวิจารณ์สภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะ10และธาตุ10รวมบทธรรมในปัญจมนัย22บทรูป1ธรรมายตนะ1ธรรมธาตุ1อิทธินทรีย์1ปุริสินทรีย์1ชีวิตินทรีย์1นามรูป1ภพ2อสัญญีภพและเอกโวการภพชาติ1ชรา1มรณะ1บทที่เป็นรูป1อนารัมมณบท1โนจิตตบท1จิตตวิปยุตตบท1จิตตวิสังสัตถบท1จิตตสมุฏฐานบท1จิตตสหภูมิบท1จิตตานุปริวัตติบท1พาหิระบท1อุปาทาบท1ใน22บทนี้เป็นวิสัยแห่งปุจฉาและวิสัชนาอสังคหิเตนะอสังคหิตะปัฏฐานิเทศที่5จบ